Ewangelia Jana, rozdział 3, czytam pierwsze 7 wierszy. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Drahý nebeský Otče. Nasz drogi niebiański Ojcze. Z całego serca ti dziękujemy za to. Dziękujemy ci z całego serca za to, że si posłał swojego jednorodzonego syna Pana Jezusa Chrystusa. Że posłałeś swojego jednorodzonego syna Pana Jezusa Chrystusa. Na zachranę każdego grzesznika. Na ratunek dla każdego grzesznika. O, dziękujemy ci, Panie Jezusie Chryste. Dziękujemy ci, Panie Jezu Chryste, że ty si przyszedł pre każdego jednego z nas. Dla każdego jednego z nas. A dziękujemy ci, że masz pre każdego jednego z nas swoje rozwiązanie. I dziękuję, że dla każdego z nas masz swoje rozwiązanie. Sława ci za to. I chwała ci za to. A my teraz chcemy pozornie poczuwać na twoje słowo. My teraz uważnie chcemy słuchać twojego słowa. A prosimy cię, Duchu Święty. I prosimy cię, Duchu Święty, abyś się dotykał naszych serc. Żebyś dotykał naszych serc. Abyśmy rozumieli twojemu słowu. Żebyśmy twoje słowo rozumieli. A abyśmy mieli tużbu po twoim słowie. I żebyśmy mieli taką tęsknotę za twoim słowem. A dziękujemy, że ty to uczynisz. Dziękujemy za to, że to uczynisz. A osławisz się w naszych sercach. I uwielbisz się w naszych sercach. Sława ci, haleluja. Chwała ci i aleluja. Amen. Amen. Tak, pokračujeme v tom našom ďalšom výklade. Budeme kontinuovať náš kolejný výklad. Pre povzbudenie vašej viery som hovoril tie svedectvá. Na pobudzenie vašej viary mluvím tie svedectvá. A v skutočnosti je, sa naplňa to slovo. I v rzeczywistości spełnia się to słowo. Keď očakávame na Pána. Jeżeli očakujeme na Pána. Ten človek, ktorý nevie očakávať na Pána. Ten človek, ktorý nie potrafí čakať na Pána. Ten ide. Ten ide. Ale nie ten zmeška, ktorý sa pomaly ide. Nie ten, čo spúžni, kto ide pomalu. Nie ten, kto očakáva. Nie ten, kto očakuje. Ale ten, kto nevie čakať na Pána. Ale ten, kto nie potrafi czekać na Pana, ten się spóźni. Ten sa spóźni, tak. Także prišiel w nocy Pan Ježiš k Nikodémovi. A więc teda Nikodém k Panu Ježišovi. W nocy przyszedł Nikodem do Pana Jezusa. A začal sa s ním rozprávať. I začal z nim rozmawiać. To jest veľmi dobre, keď hovoríme s Pánom Ježišom. To jest bardzo dobre, jeżeli z Panem Jezusem rozmawiamy. Môžem vám povedať, že mnohokrát keď sa modlím, že a prosím Pána, že čo mám odovzdať bratom a sestram. Musím povedať veľa razy, keď modlím sa i čakám na Pána i pýtam, čo mám prekázať bratom i sestrom. Tak tedy to najhlbšie obecenstvo s Pánom viem mať v pokoji v noci. To najväčšiu reláciu, tú obecnosť Pána môžem prežívať v noci. Boli chvíle, keď som tak prežíval takú prítomnosť Pánovu. Boli také chvíle, že prežívam takú Božú obecnosť. Že priam ako keď by ste ležali na vode a voda vás niesla. Že tak sa čuješ, že byš ležal na vode a tá voda ťa niesla. Tak tá prítomnosť Božia vás tak obklopila, tak držala. To tak bolo, jakby tá Božia obecnosť tak ťa otočila i trzymala. A viete, keď je tá Božia prítomnosť tam, ty nemáš potrebu. Vieš, keď jesteš v Božej obecnosti, nemáš žiadnej potreby. Nevieš mať vôbec žiadnu potrebu. Naved nie jesteš v stane mieť jakýž potreby. Lebo tá Božia prítomnosť tak naplní celé tvoje srdce. Bo tá Božia obecnosť tak naplní celé tvoje srdce. Že ty nevieš mať potrebu. Nie jesteš v stane potrebovať čegoś vtedy. dobre je byť, prebývať v blízkosti Pánovej. Je dobre przebywać w bliskości Pana. Hľadať tvár Pánovej. Szukać twarzy oblicza Pańskiego. A Pán Ježiš nám radí, že aby sme mali každý tú svoju komórku. I Pán Jezus radí nám, żeby každý z nás miał tę svoju komórkę. A teraz sa tu zastavím a opýtam sa. Zatrzymam się i zapytam. Máš ty tú svoju komórku? Czy masz ty tą swoją komórkę? Kiedy Pan Jezus mówi, że wejdź do tej twojej komórki. Pan Jezus mówi, wejdź do swojej komórki. Zamknij za sobą drzwi. Zamknij drzwi za sobą. A to, co masz z Panem, maj w sercu, spolu z Nim. I to, co masz z Panem, miej razem z Nim w swoim sercu. Jemu możesz wylać swoje serce. Przed Nim możesz wylać swoje możesz serce. Możesz Mu powiedzieć swój żal. Przed Nim możesz się wyżalić. Możesz Mu powiedzieć swoje tużby. Możesz Mu opowiedzieć o swoich tęsknotach. Możesz mówić o wszystkim tym, co przeżywasz. Możesz mówić Mu o wszystkim, co przeżywasz. Ale to się dzieje w komórce. Ale to dzieje się w komórce. To jest to najintymniejsze miejsce. To jest to najbardziej intymne miejsce. To jest w Twoim sercu. W Twoim sercu. To jest ta komórka. To jest ta komórka. Są niektórzy ludzie, którzy sa o swoich problemach rozprawiają z kazatelom. Są tacy ludzie, którzy o swoich problemach rozmawiają z kaznodzieją. Inni sa rozprawiają z bratmi a sestrami. Inni rozmawiają na ten temat z bratmi i siostrami. Inni zase z przyjaciółmi. Inni z przyjaciółmi. To nie jest złe. To nie jest złe. Ale jak si jeszcze o tym problemie nie mówił z Panem Jezusem, wtedy to zaczyna być złe. Ale jeżeli o tym problemie jeszcze z Panem nie rozmawiałeś, to zaczyna być źle. Zacznij to z Panem. Zacznij z Panem o tym. Masz nieco, co cię trapi? Masz coś, co cię gnębi? Spraw sobie taką cichą chwilę. Uczyń dla siebie, spraw sobie taką cichą chwilę. A powiedz, Panie Jezusu, teraz tu są przed Tobą. I powiedz, Panie Jezu, przed Tobą jestem. Tu si Ty. Ty tu jesteś. A tu są ja. I ja tu jestem. Nie to tu nikogo innego. Nie ma tu nikogo innego. Ja Ci chcę otworzyć swoje serce. Chcę przed Tobą otworzyć swoje serce. A chcę Ci powiedzieć, że Cię miluję. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham. A że Cię naśladuję. Że Cię naśladuję. A ja mam tento, a tento problem. A mam taki, a taki problem. Wylewaj swoje serce przed Panem. Wylewaj swoje serce przed Panem. Maj obecenstwo, maj tu komórkę z Panem. Miej z Nim relację, miej swoją komórkę hledaj, z Panem. Szukaj. Hledaj Panu przytomność. Szukaj obecności Bożej. A nie na szkodę, kiedy to urobisz aj w nocy. Nie, nic nie stracisz, jeżeli to w nocy zrobisz. Kiedy twoi milowani już śpią. Kiedy wszyscy twoi kochani w domu już śpią. A ty idziesz do przytomności Bożej. I ty wchodzisz w tą Bożą obecność. Wiele pożegnania są tak to zyskał. Wiele błogosławieństwa odebrałem w ten sposób. A Nikodem hledal prytomność Pana. I Nikodem szukał obecności Pana. On był uczyciel Izraela. On był nauczycielem dla Izraela. On wiele toho wiedział. Bardzo dużo wiedział. On miał wiele w głowie. Miał w głowie dużo. Ale mało w sercu. Ale mało w sercu. Ani ciebie nie napełni to, co masz w głowie. No, ani dla ciebie nie będzie spełnieniem to, co masz w głowie. To nie jest źle, że masz w głowie. To nie jest źle, że masz w głowie. To jest dobrze, że masz wiadomości. Dobrze, że masz wiadomości, informacje. To jest dobrze, że masz znajomość. Dobrze, że masz poznanie. Ale ty potrzebujesz mieć nieco aj w sercu. Ale musisz też mieć coś w sercu. A w sercu będziesz mieć wtedy, kiedy pójdziesz do komórki. Ale w sercu będziesz miał tylko wtedy, kiedy wcześniej wejdziesz do swojej komórki. Są ludzie, którzy już urobią taki wielki alarm, kiedy mają problem około seba, że wszyscy o wszystko wiedzą. Niektórzy ludzie, kiedy mają problem, to zrobią takie alarmy wokół siebie, że już wszyscy wokoło to wiedzą. Ale jeszcze Panu Jezusowi nic nie powiedzieli. Ale Panu Jezusowi jeszcze nic nie powiedzieli. A to jest szkoda. I szkoda. Pierwszy ma być Pan. Najpierw ma być Pan. Wspominam si, że są o tym to wyuczował u nas w zborze. Przypominam sobie, jak w zborze u nas na ten temat nauczałem. A mówił sam, bracia, siostry, kiedy nas nieco zaboli, hneď bežíme k lekárovi. Bracia i siostry, mówiłem, jak nas coś zaboli, szybko biegniemy do lekarza. A jeszcze sme u Pana Jezusa nie byli. Jeszcze nie byliśmy u Pana Jezusa z tym. Najpierw chodź k Panu Jezusowi. Najpierw idź do Pana Jezusa. A potem chodź k lekarzowi. Potem idź do lekarza. To nie jest zakazane iść k lekarzowi. Możesz iść do lekarza. To nie jest zabronione. Ale pierwszy jest Pan Jezus. Ale pierwszy jest Pan Jezus. A ja som niečo robil na aute. Coś tam naprawiałem przy samochodzie. Z karbofrezą. Flexem, szlifierką kątową szlifowałem. A frklo mi do oka. I coś mi wpadło do oka. O, tak som išiel z garáže von, ako slepý. Wychodziłem z garażu na zewnątrz, jak niewidomy. Wošiel som na chodbu. Wszedłem na korytarz. Akurat prišla jedna sestra ze zboru. Prawie jedna siostra ze zboru przyszła. A hovorí, buď błogosławiony, pożegnany brat Aleksander. I siostra mówi, bądź błogosławiony Aleksander. A hovorím, joj, sestra, nie gniewaj się, nie możem teraz cię, bo frklo mi do oka. Ja mówię, siostra, nie mogę się zajmować, to coś wpadło mi do oka. Strasznie ma to picha, boli. Kuje mnie to bardzo boli. Musi mi z lekarowi. I muszę iść do lekarza. A ona mówi, a już si bol u Pana Jezusa. A u Pana Jezusa już byłeś? Hovorím. Dobre kážem, ale niedobre robím. Dobrze głoszę, ale niedobrze robię. Zahambil som sa. Zawstydziłem się. Išiel som do kúpeľni. Poszedłem do łazienki. A zložil som svoje ruky. Złożyłem swoje ręce. Wtedy to bola moja komórka. Wtedy to była dla mnie komórka. A som povedal, Panie Ježišu. Powiedziałem, Panie Jezu. Hambím sa, že táto sestra ma musela napomenúť. Wstydzę się, że ta siostra musiała mnie napomnieć. A ja idę przed Twoją twarz. Idę przed Twoje oblicze. Ty wiesz, jaką bolesť mam w oczach. Wiesz, jaki ból mam w oku. Ale ja najpierw idę k Tebe. Ale teraz najpierw idę do Ciebie. Prosím ťa, dotknij sa ma. Dotknij mnie. A predstavte si, čo sa stalo. I vyobrazte sobie, co sa stalo. Prestalo ma pýchať. Prestalo mi kúť. Otvorím oko. Otvorujem oko. Zavrem. Zamknąłem. Otvorím. Otvorujem. Zamknem. Zamknąłem. Nepýchá ma. Nekuje mne. Ale čo sa stalo? Co sa stalo? Tak som sa pozeral do zrkadla. Popatrujem do lustra. Že či to, mi to tam nevyšlo von. Či nevyšlo mi to na zewnątrz? A naraz czułem, ako Duch Święty przez głos mojego świadomia. I nagle czuję, jak Duch Święty przez głos mojego sumienia mówi. A mówi, ty si myślisz, że ja ci to wyberem z oka, położym ci to na kraj oka? Ty myślisz, że ja ci to z oka wyjąłem i na brzegu ci to zostawię? Tak som sa zahambil. Tak się zawstydziłem. Wyszedł som von z kúpeľni. Wyszedłem z łazienki na zewnątrz. A som povedal, sestra moja, już Pan Ježiš ma oslobodil. Ja mówię, siostra, już Pan Jezus mnie uwolnił. A nie musiał som iść. Nie musiałem iść. Pan to wybrał. Pan to ako, usunął. Ja nie wiem. Ja nie wiem, w jaki sposób. A bol som zahambený. I byłem zawstydzony. Boh je verný. Bóg jest wierny. Ja nie hovorím, že nechoď k lekárovi. Choď. Ja nie mówię nic do lekarza. Idź. Ale aj tam pozeraj, že či ti Pán Boh niekoho nepripravil. Ale i tam zwracaj uwagę, czy Pán Boh ci kogoś tam nie przygotował. Prečo ťa tam posiel? Bo po co cię tam posłał? Ako by sa o teba nestaral. Jak by się nie troszczył o ciebie. On sa stará o všetko. On o wszystko się troszczy. O ľudia malej viery. O ľudia malej viary. Tak hovoril Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Ako som sa mnohokrát prichytil. Jak ile razy się przyłapałem na tym. Moja Zuzka, koľkokrát mi pripomenula moje kázanie. Ile razy Zuzka przypomniała mi moje kazanie. A hovorí, tatínko, to si ináč kázal, ako teraz to robíš. I mówi, kochany, inaczej to głosiłeś, niż teraz to robisz. Moja drahá, odpust, vidíš, aký som biedný. Vybacz, kochana, taký biedny jestem. A išiel som zase do komórky, Pane, odpust. Znovu šedlem do komórky, Pane, vybacz. Ja som sa s ňou nehádal. Nekúčujem sa. Nepovedal som, no, ty mi to len na oči vyhazuješ. Ty mi vytýkaš i vytýkaš. Nie, nie. Nie zrobiłem tego. Rob to. Czyń to dalej. Ja to potrzebuję. Ja tego potrzebuję. Ja potrzebuję lustro. Ja potrzebuję lustra. Aby som sa widział. Żeby się widzieć. Lebo ak to Božie slovo, ktoré vám je hlásané, nie je ako lustro. Bo jeżeli to slovo, ktoré z vám głoszone, nie jest jak lustro. Tak potom ako to je? To, jak to má byť? Ale to slovo nielen k vám hovorí. Ale to slovo mówi nie tylko do was. Ale aj ku mnie. Również to słowo do mnie mówi. To jest dwuosieczny miecz. To jest miecz obosieczny. Tak mówi Paweł apostoł w Efezjanie. Do Efezjan Paweł mówi w taki sposób. W szóstym kapitole. W szóstym rozdziale. Że to jest miecz ducha. To jest miecz ducha. To jest na dwie strony ostry. To jest miecz ostry w obydwie strony. A wiecie dlaczego na dwie strony? Wiecie dlaczego w obydwie strony? Lebo to jedno ostrze ukazuje na was. Bo to jedno ostrze na was pokazuje. A to drugie ostrze stale śleduje mnie. A to drugie ostrze ciągle mnie sprawdza. Nie, to dobry kazaciel, który ma len jednu stronę nabrusenie, a to nie, a to nie, a to nie. Dobry kaznodzieja, który ma naoszoną tylko jedną stronę, on mówi tylko do ciebie i do ciebie. Ale to jest ten kazaciel, którego Bóg posłał, który ma obydwie strony nabrusenie. To jest ten kaznodzieja, którego Pan posłał, ten, który ma obydwa ostrza naoszone. A to ostre, a jego sa dotyka, jego świadomia. Dotyka się również jego sumienia. Tak si to praje Pan. Tak sobie życzy nasz Pan. Hľadaj to obecenstvo s Pánom. Šukaj obecnosti Pána. Išiel Pán Nikodém za Pánom v noci. Prišiel Nikodém do Pána v noci. A Pán Ježiš mu povedal jedno veľké tajomstvo. A Pán Jezus povedal mu jednu veľkú tajemnicu. Ak sa niekto nenarodí znovu. Jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo. Nie uvidí kráľovstvo Božie. Nawet nie zobaczy Królestwa Bożego. Nie len, že nevojde do neho, ani ho neuvidí. Nie tylko, že do neho nie vejde, ale nawet go nie zobaczy. Čo to znamená? Teraz skúsme si tak detailnejšie vysvetliť, čo to je to znovu zrodenie. Spróbujme sobie tak v detálach povedieť, nazvať, co to je to novo zrodzenie. Nebudem vedieť všetky texty vám menovať, lebo keby som menoval, tak by som dve hodiny toto vysvetloval. Nebude v stane citovať všetkých textov, bo musel bym co najmä dve hodiny mluviť do vás. Ale budem hovoriť, citovať priamo slovo Božie. Ale bezpośrednio bude citoval slovo Bože. Pán Ježiš Kristus hovorí, Pán Jezus Kristus mluví, že ak nezomrie pšeničné zrno, mluví, že jeżeli ziarno pšeničné neobumře, ostanie ono samotné. Zostanie pojedynczym ziarnem. Teda Pán Ježiš Kristus, keď hovorí o tom znovu zrodení, a więc Pán Jezus Kristus, kiedy mówi o novo zrodzeniu, tak hovorí o nás ako o zrnách. Mówi o nás jak o ziarnach. Ty, a ja. My všetci sme jedno zrno pred Pánom. Wszyscy jesteśmy, każdy jest jak jedno ziarno przed Panem. A wtedy, kiedy nas Bóg stworzył, i kiedy Pan Bóg nas stworzył, On nas stworzył pre obecenstwo z Nim. I On stworzył nas dla relacji z sobą. Zohol za dolek Adamowi, skłonił się w dół do Adama, a ze swojego ducha wdychał do niego ducha. I swojego ducha tchnął na niego. A stał się żywą duszą. I Adam stał się żywą duszą. A mal živé obecenstvo s Bohom. I miał živú relację s Pánem. Vtedy bol Adam aj Eva živým zrnom. I vtedy Adam či Eva stali się tým živým ziarnem. Ale keď sa prerušil vzťah s Bohom. Ale kiedy została zerwana ta relacja z Bogiem. Aj Adam, aj Eva. I Adam i Ewa stali się martwymi zrnami. Stali się ziarnami martwymi. Bez żywota. Bez życia. Bez ducha. Bez ducha. Wiecie, co to znaczy? Wiecie, co to znaczy? Przedstawcie sobie, że byście zasadili jakieś zrno pszeniczne. Wyobraźcie sobie, że sadzicie czy siejecie jakieś pszeniczne ziarno. Polejecie go. Polejesz go wodą. A czeka, że będzie klíčiť. Čekáš, že vyrošne. A nič sa nedeje. I nič si nedeje. Odhrabeš to. Vygřebieš to. A pozrieš, že tam je taká machula, hnilá machula. I patrzysz, že tam je taký vygnilý punkčík. Presne toto sa deje. Właśnie dokładnie to się dzieje, że jak w zrnie nie jest żywot, tak len hniloba sa ukaże, smrt sa ukaże. Jeżeli w ziarnie nie ma życia, to tylko ta zgnilizna się objawi. A pismo mówi, że my się stali takimi to martwymi zrnami pre Boga. I Biblia mówi, że myśmy dla Boga stali się takimi martwymi ziarnami. Ako je możne zastać żywym zrnom. W jaki sposób można się stać takim żywym ziarnem? Preto my zwestujemy, ewangelizujemy. Dlatego my głosimy, ewangelizujemy. Hlásame Pana Jezusa Chrystusa. Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Martwym zrnom. Tym martwym ziarnom. O którym mówi pismo, że my byli martwi w swoich przewinieniach. Biblia mówi, że byliśmy martwi w swoich grzechach. My tym ludziom zwestujemy Chrystusa. I my tym ludziom głosimy Chrystusa. A keď sa ich dotkne slovo, i kiedy słowo się ich dotknie, a mają uszy na to, aby poczuli, i mają uszy do tego, żeby usłyszeć, a poczują, jako klope Pan Jezus, i usłyszą, jak puka Pan Jezus, a mówi, kto by poczuł mój głos, kto by usłyszał mój głos, a otworzyłby dwere, i otworzyłby drzwi, ja wejdę k niemu, wejdę do niego, a będę wieczerać z nim, i będę z nim wieczerzał, a on ze mną, a on ze mną. Kto jest ten, kto klopie na nasze serce? Kto to jest ten, kto puka do naszych serc? On mówi o sobie. On mówi o sobie, że ja są ta cesta. Jestem droga. Prawda. Jestem prawda. I żywo. Jestem życie. Kiedy niekto otworzy drzwi swojego serca, jeżeli ktoś otworzy drzwi swojego serca, a powoła Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, i do swojego serca zaprosi Pana Jezusa, tak powoła żywot. To zaprosi życie. W tej chwili, kiedy my otworzymy serce pre Pana Jezusa, kiedy otworzymy serce dla Pana Jezusa, posadzimy go na tron swojego serca, posadzimy go na tronie swojego serca, uczynimy go królem, panem i Bogiem swojego życia, uczynimy go panem, królem i Bogiem swojego życia. W tej chwili staniemy żywymi zrnami. W tym momencie stajemy się żywymi ziarnami. A byśmy powiedzieli. Sława Bogu, aleluja. I byśmy powiedzieli, chwała Bogu, aleluja. To już koniec. To już jest koniec. To jest wrchol. To jest wierzchołek. Nie. Nie. Tu to wszystko len zaczyna. W tym miejscu wszystko się dopiero zaczyna. Bracia, sestry, my, któryśmy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, my, którzy przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa. Nam zazniewa to słowo. Do nas zabrzmiało to słowo. Że musimy zomrzeć sami sobie. Że musimy sami dla siebie umrzeć. Że musi nastać śmierć. Musi nastąpić śmierć. Teraz, kiedy przyjęli Pana Jezusa. Teraz, kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa. Teraz musi przyjść śmierć do naszego żywota. To do naszego życia musi śmierć przyjść w tym momencie. A ta śmierć pôsobi w naszych udach. W naszym ciele. Ta śmierć oddziaływuje na nasze ciało. Tak jak Paweł mówi, że umrtwujcie swoje udy. Tam jest napisane, Paweł mówi, umartwiajcie swoje członki. Aby to te złe żądości, które są w ciele, aby były martwe. Żeby te złe pożądliwości, które są w ciele, żeby były martwe. Ako sa to dzieje? Jak to się dzieje? Ako nastawa śmierć? W jaki sposób ta śmierć następuje? A nie zomrie pszeniczne zrno, w którym jest żywot. Jeżeli nie umrze to ziarno pszeniczne, w którym jest życie, zostanie samotne. Zostanie pojedynczym ziarnem. A bez użytku. Bez owocu. A tu jest ten nasz moment, który musicie bardzo dobrze śledować, co mówię. I to, tu następuje ten moment, w którym musicie bardzo uważnie słuchać o tym, co że mówię. Że myśmy przyjęli Pana Jezusa. Myśmy przyjęli Pana Jezusa. Zmy spaseni. Jesteśmy zbawieni. Mamy w swoim sercu Pana. W sercu mamy Pana. A staliśmy się żywymi zrnami. I staliśmy się żywymi ziarnami. A teraz ma nastać śmierć. I w tym momencie ma nastąpić śmierć. Ako? I w jaki sposób? Mój ojciec był polnospodar. Mój ojciec był rolnikiem. A on bardzo milował pestować pszenicę. On bardzo lubił uprawiać pszenicę. A jednego dnia, kiedy on tak przyszedł do domu, jednego dnia przyjechałem do domu, wowiedol ma do komory, zaprowadził mnie do swojego spichlerza, do stodoły. Tak. A ukazał mi te wrecia, pełne były pszenicy. I pokazał mi worki i one były pełne pszenicy. A mówi, syn mój, pozry sa. Mówi, synu, zobacz, popatrz. Trzeba wiedzieć, że mój ojciec nie naśladował Pana Jezusa. No, musicie wiedzieć, że mój ojciec nie naśladował Pana Jezusa. A ja som sa pozrel na tie mnohé vrecia. Ja popatrzyłem na to mnóstwo worków. Wiedział som, że jaka jest to wielka hodnota. Ja wiedziałem, jaka to jest wielka wartość. A powiedział som mu, otecko, ale z tym niečo trzeba robić. Ale ja mówię, tato, ale z tym trzeba coś zrobić. Lebo ak to necháte takto vo vreciach, tak to nie będzie użyto. No bo ja mówię, jeżeli to w workach zostanie, to nie będzie z tego żadnego pożytku. A on mi mówi, no ty si ten gospodarz, ty mnie będziesz uczyć. Mówi, a co ty jesteś ten gospodarz, ty mnie będziesz uczył? A ja som povedal, dobre, ja som povedal, že to nemôže takto ostať, musíte s tým niečo robiť. Ja povedem, dobre, no ja tylko povedem, že to tak nemôže zostať, že coś z tým musíš zrobiť. A prišiel som o nejaké 2 mesiace znovu. I po 2 miesiącach znovu przyjechałem. Vošiel som do tej komory. Wszedłem do tego spichlerza. A počujem. I słyszę takie. Čo sa deje? Co się dzieje? A taki szucho, taki, no, ale w kuse. To... Taki jakby taki szum w takim jednym ciągu. Idę pomiędzy te wrecia. Idę między te worki. A poczuję, z jednego wreca idzie szum. Z jednego worka idzie szum. Z drugiego wreca. Z drugiego worka idzie szum. A z tych mnogich wriec poczujecie. I z tych wielu worków słyszysz takie jakby szum. Otworil som jedno vrece. Otvorujem jeden vorek. Zobral som zahrst pšenice. Vžujem garč pšenice. A už to nebola pšenica, už to bol len obal tej pšenice. To už nebola pšenica, to už bola tá úzka z tej pšenice. Ten stred vyžrali červy. Robačky vyžarujú celý ten środek. A ako oni žrali, ako tam hrízli tú pšenicu, tak tam bol šum v tej komore. I jak to množstvo robaków gryzło, to bol taký šum v tej stodole. Presne toto sa deje v cirkvi. Dokładnie to dzieje się w kościele. Ak nie zomrieme sami sebe. Jeżeli nie umrzemy sami dla siebie. Możemy mieć krásne spichlerze, krásne modlitewy. Możemy mieć piękne spichlerze, możemy mieć piękne kaplice. Może tam być wiele ludzi. Mnóstwo ludzi tam może być. Ale może się stać. Ale może się zdarzyć. Že ak tam nenastane tá smrť Kristova v živote tých ľudí. Jeżeli nie nastąpi śmierć Chrystusowa w życiu tych ludzi. Oni majú už len tvárnosť pobožnosti, majú vonkajší obal. Oni majú tylko to opakovanie, ten pozór pobožnosti. Ale ten obsah už tam nie je. Ale zawartości už tam v środku nie ma. Lebo ten nepriateľ stále šťúra. Bo ten nepriateľ stále tam dúbie. A bere nám lásku k bratom a sestrám. Zabiera nám miłość do braci i sióstr. Do členov našej rodiny. Do członków naszej wspólnoty. K swojej manželke, swojemu mužovi. W stosunku do męża czy żony. A już sa usmiechamy jeden na drugiego jako Američania. Już jak Amerykanin go uśmiechamy się jeden do drugiego. Ale już tam nie jest nic. Ale w środku już niczego nie ma. Nie mam nic proti Američanom. Nie mam nic przeciwko Amerykanom. Ale proste wiemy, że sa to takto dzieje. No ale nie wiemy jak to tam jest. A mnohokrát to je tak aj v cirkvi. Niejednokrotnie tak bywa v kościele. Že sa usmievame jeden na druhého. Usmievame sa jeden do druhého. Ale tu v srdci už sa neusmievame. Ale v srdci už sa neusmievame. V srdci už nemáme lásku. Milosti už nemá v srdcu. Tie červíky, tie, ktoré stále tam pracujú, tie už nás vyžerali znútra. Tie robačky, ktoré tam ciągle gryzą, one už nás zžarujú od środka. Amen ti hovorím. Amen, mówię do ciebie. Tak to mówi Pan Jezus Nikodemowi. Tak mówi Pan Jezus do Nikodema. Ak sa nie narodzisz znowu. Jeżeli nie narodzisz się na nowo. Nie uvidíš kráľovstvo Bože. Nie zobaczysz królestwa Bożego. Ale aby si sa mohol narodzić znowu. Ale żeby się narodzić na nowo. Musisz najpierw zomrieć. Musisz umrzeć. Ako umrie zrno w zemi? W jaki sposób umiera ziarenko w ziemi? Dávam takú kontrolnú otázku, či ma vôbec počúvať. Také pytanie kontrolné, či v ogóle mne slucháte, zadaje teraz. Že keď dáte pšeničné zrniečko do suchej zemi, kde není vlhkosť, nulová vlhkosť. Jeżeli vložíte také ziarenko pšeničné do zemi, kde je zerová vilgotnosť. Bude to zrniečko klíčiť? Či začne kiełkować to ziarno? A bude tam dlho. Ono tam bude dlho. A nic sa nebude dělat. Nebude si nic dělo. Viete, čo začína pôsobiť smrť toho zrna? Viete, co začína povodovať smrť tego ziarna? Voda. Voda. Preto hovorí Pán Ježiš. Dlatego Pán Jezus mówi. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Jeżeli ktoś nie narodí się z vody i z ducha. nie może wojść do Królestwa. Nie może wejść do Królestwa Bożego. Preto mówi Pan Boże słowo, że jeden chrzest. Dlatego Biblia mówi jeden chrzest. Proste ten w tym chrzcie, kiedy my wstupujemy do grobu wody, w chrzcie, kiedy wchodzimy do grobu tej wody, poznacie się, jest to napisane w Rzymianom 6 kapitole. Zapiszcie sobie Rzymian 6. Kiedy mówi Paweł apostol, nie wiecie, że kiedyście byli pokrzceni, czy nie wiecie, że kiedy byliście ochrzczeni, byliście wnoreni do śmierci Chrystusa. Byliście zanurzeni w śmierć Chrystusa. Wtedy zaczęła ta gniloba wchadzać do tego, do tej żiadości. To ten proces gnicia dotknął tych pożądliwości. Człowiek, w którym nie pracuje śmierć, człowiek, na którego śmierć nie oddziaływuje, nie pracuje w nim, nie ma nowej żywo, nie ma nowego życia. Każdy dzień umrtwujemy swoje udy. Każdego dnia swoje członki umartwiamy. Umrtwujemy swoje zjadosti. Swoje pożądliwości umartwiamy. A jednoducho żyjemy Chrystu. Po prostu żyjemy Chrystusem. Przyjmijcie si, kiedy się napoi to zrnieczko w tej ziemi z wodą. Zauważcie to, kiedy to spotka się to ziarenko w ziemi z wodą. Ako w tym momencie, kiedy jest nastartowana śmierć, w tym momencie, kiedy ta śmierć zostaje uruchomiona, w tym momencie się nastartuje żywo. W tym samym momencie rusza życie. Ta śmierć poosobi zmianę, teda stary żywot ustępuje. Ta śmierć powoduje, że to stare życie ustępuje. A ten żywot, który jest skryty, a to życie, które jest ukryte, zacznie kliczyć, wychadzać won. Zacznie kiełkować i wychodzi na zewnątrz. To jest skoro prямо umerne, to jest jak gdyby dzieje się prямо umernie. Takie współzależne to jest, że kiedy ak nie gnije to zrno, nie kliczy. Nie gnije, nie kiełkuje. Ak ty nie zapasujesz z grzechem w swoim żywocie, jeżeli nie walczysz z grzechem w swoim życiu, ak jednoducho ty proste dawasz przechod swojemu ciału, dajesz wolność swojemu ciału, a nie tam ta śmierć Chrystowa, i nie następuje tam ta śmierć Chrystusowa, nie odgniwa grzech w twoim żywocie, grzech nie odgniwa w twoim życiu, nie ukazuje się żywot Chrystów, to życie Chrystusa się nie objawia. To jest prямо umerne, to jest współzależne. Ja sam od swojej młodości przeżywał wielki zápas w swoim ciele. Od swojej młodości przeżywałem wielką walkę w swoim ciele. Preto, że som mal kamarádov, bo miałem przyjaciół. Aj spolu uczniów. Kolegów w szkole. Proste, którzy dawali przechod swojemu ciału. Którzy dawali przestrzeń, wolność swojemu ciału. Ale Chrystus nie był widzialny w ich życiu. Ale w ich życiu Chrystus nie był widoczny. A ja sam zase bojował proti żiadostiam swojego ciała. A ja walczyłem przeciwko pożądliwości swojego ciała. A oni widzieli Chrystusa w moim życiu. I oni widzieli Chrystusa w moim życiu. Ako náhle je naštartovaná smrť, je naštartovaný aj život. Jak náhle rúša to i smrť, i życie jednocześnie. A tento nový život vypôsobí dve veci. I to nové życie powoduje dwie rzeczy. Niečo, čo ide von, na povrch. Coś, co wychodzi do góry, na zewnątrz. A niečo, čo ide do skrytosti. I coś, co jakby ukrywa się, wchodzi do skrytosti. Preto hovorí Pán Ježiš. Dlatego Pán Jezus mówi, že sú niektoré veci, ktoré máme robiť zjavne. Są pewne rzeczy, które mamy robić jawnie. A są niektóre rzeczy, które musimy robić w skrytości. I są pewne rzeczy, które w ukryciu musimy robić. Mówi, nie bądźcie jak faryzeusze. Nie bądźcie jak faryzeusze. Którzy się postawia na rogu ulicy. Którzy staną na rogu ulicy. Aby ma aj odtiaľ widzieli. Żeby mnie i stąd widzieli, odtiaľ, i stamtąd. A nie modlicie się na rogu ulicy. Nie modlicie się na rogu ulicy. Aby nie hovorili, že aký ste zbožní. Že by nemluvili, jaci pobožní jste. To robte v skrytosti. To robte v ukryču. To musíte skryť. To musíte ukryť. Váš modlitevný život je treba, aby bol skrytý. Vaše życie modlitevné, ono musí byť ukryté. Ale ovocie... Ale ovoce... Musí byť zjavné. Musí byť vidočné. Tvoj vzťah s Bohom... Tvoja relácia s Bogiem... Musí byť skrytý. Ona musí byť ukrytá. Niektorí ľudia sa modlia v zgromaždení. Niektorí ľudia modlia sa v zgromadzeniu. Ale doma sa nemodlia. Ale v domu nemodlia sa. Korenie majú vonku. Korenie majú na zewnątrz. A majú to hore otočené dole hlavou. A to, co miało byť u góry, jest na dole. Wszystko do góry nogami. Ja nie hovorím, že sa nemodlíte v zgromaždení. Ja nemówię, nie modlite się w zborze. Modlite sa. Modlite się w zborze. Ale viac sa modlite doma. Ale viacej modlite sa v domu. Jeden brat, keď ja som mal zbor ešte. Jeden brat ešte v zbore, v ktorom bol kedyš. Tak dostal sa k modlitbe. Dorval sa do modlitvy. A hovorí, a hovorí. I mluví, mluví. A už každému už nohy boleli, stáli ľudia. Ľudia všetkých nohy bolali, stáli. A on ešte hovoril. A on ešte mluvil. A potom už ani nevedel, čo má hovoriť. A potom už navet nevedel, čo má mluviť. A hovorí, Páne Bože, čo ti mám ešte povedať? Páne Bože, co ti ešte môžem povedať? A ten, čo vedľa neho stál, hovorí, povedz mu, že amen. A ten, čo obok stál, to povedal, povedz mu, že amen. Ale tento človek nemal modlitebný život. Len tam v zgromaždení chcel ukázať, ako dlho sa on vie modliť. No, ten človek nemal života modlitebného. On tylko v zbože chcel pokázať, jak sa modlí. My potrebujeme vedieť, že ten nový život, ktorý sa v nás rozvíja... My musíme vedieť, že to nové życie, ktoré sa rozvíja v nás... Niečo sa rozvíja v skrytosti. Což rozvíja sa v ukryču. Modlitby, almužna. Modlitvy, almužny. Obetovanie finančných prostriedkov. Ofiarovanie środków finansowych. A všetko to, čo robíme z lásky k Pánovi. I všetko to, čo robíme z milosti do Pána. To robíme v komórke. Robíme to v komórce, v ukryču. A to ovocie. Ale ovoce. To nemáme v komórke mať. Ovocu nemôžeme mať v komórce. To musí ísť na vonok. To musí ísť na zevnosť. A čo je ovocie? A čo je s ovocem? Galatianom 5:22. Galatian 5:22. Ovocím Ducha Svätého sú láska. Ovocím Ducha Svätého je milosť. Radosť. Radosť. Pokoj. Pokoj. Dobrota. Dobroť. Vernosť. Viernosť. Tichosť. Tichosť. Krostkosť. Všemýživosť. Zdržanlivosť. Všemýživosť i... Co tam ostatnie? To je viernosť. Ovocie. To je ovoc. Ak zakopeme ovocie do zemi... Jeżeli ovoce zakopíme v zemi... Čo sa stane? Co się stanie? Zgnie. Zgniją. Je bez užitku. Zostaną bezużyteczne. Vidíte? Naša láska musí byť zjavná všetkým. Naša miłość musí byť widoczna, objawiona wszystkim. Nie to ukazovať, že aký sme zbožní. Nie pokazywać, jacy pobożni jesteśmy. Ale ukázať lásku. Ale pokázať milosť. Trpezlivosť. Čerplivosť. Znášanlivosť. Čerplivosť. Znášať, že vieme uniesť ťarchu. Pokázať, že ťažary potrafíme nosiť. To je ovocie. To je ovoc. No a teraz predstavte si, že máme strom. I vyobraťte sobie, že máme drzewo. A tento strom má korenie. I to drzewo ma korzenie. Je veľmi zaujímavé. Je bardzo interesujące, že tie korenie idú na podobný spôsob, ako idú aj haluzy, vedú. Že korona rozvíja sa v podobný spôsob, jak, že korenie rozvíjajú sa v podobný spôsob, jak korona, jak gałęzie. Viete, a korenie nie sú dostatočne rozvinuté. Jeżeli korzenie nie są wystarczająco rozwinięte, to ten osobný vzťah s Bohom, jeżeli ta osobista relacja z Bogiem, ten modlitebný a pôstny život, to życie postu i modlitwy, Nie jest rozwinięty. Nie jest rozwinięte. Czytanie Bożego Słowa. Czytanie Słowa Bożego. Zamyślanie się nad nim. Rozmyślanie nad nim. Nie jest rozwinięte. Nie jest rozwinięte. Przyjdą ciężkości. Przyjdą trudności. Przyjdą wetry. Przyjdą wiatry. Wichor przyjdzie. Wicher przyjdzie. A wywali strom. I przewróci drzewo. Wytrhnie go z korzeni. Wyrwie go nawet z korzeniami. Lebo ma słabe korzenie. Bo ma słabe korzenie. Bracia i siostry, my potrzebujemy mieć pewne korzenie. Bracia i siostry, my musimy mieć mocne korzenie. Przed niekolkimi rokmi w Tatrach. Ileś tam lat temu w Tatrach. Była wielka katastrofa. Była wielka katastrofa. Przegnała się wielka smrść przez Tatry. Huragan przeszedł przez Tatry. A ja som mal możność iść potem na te miejsca. I podróżowałem tam później za jakiś czas. Wiecie, nad czym som sa udziwił? Wiecie, co mnie zdumiało? Że te mohutne, wielkie stromy. Że te ogromne, wielkie drzewa. Mali takie słabe korzenie. Miały takie słabe korzenie. A powierzchowne korzenie. Takie powierzchowne korzenie. Nie miały głębokiego korzenia. Nie miały głębokiego korzenia. Ty potrzebujesz, wiesz, prečo potrzebujesz komórku? Wiesz, dlaczego komórkę potrzebujesz? Lebo w tej komórce idziesz nie powierzchownie za Panem, ale głęboko. Bo w tej komórce idziesz nie powierzchownie przed Panem, tylko głęboko przed Panem. Ludzie, którzy len w zborze żyją swój duchowny żywot. Ludzie, którzy swoje duchowe życie przeżywają tylko w kościele. To nie staczy. To nie wystarczy. Lebo to jest powierzchowny deszcz. Bo to jest taki deszcz powierzchowny. Stromy, które żyją z tej wlhkosti a proste z tej wody, która prszy z błogosławieństwa. Drzewa, które żyją tylko z tego deszczu, z tego błogosławieństwa, które z nieba przychodzi, które pada. Tak, mają powierzchowne korzenie. Mają tylko bardzo powierzchowne korzenie. Nie mają głębokich korzeni. Nie mają głębokich korzeni. A chcesz być pewny chrześcijan? Jeżeli chcesz być takim mocnym chrześcijaninem? A chcesz, aby cię ciężkości żywota nie wykorenili, nie powalili? Jeżeli nie chcesz, żeby ciężary życia cię powaliły, ty musisz mieć komórkę. Musisz mieć komórkę. To jest dobre, że tu masz obecenstwo. Dobrze, że tu masz relacje. Masz błogosławionego kaznodzieja. Masz błogosławionego kaznodzieje. Każe się Boże Słowo. Boże Słowo jest głoszone. A idziesz do domu spokojny. Idziesz do domu taki uspokojony. Ako dobre było w zborze. O, jak dobrze było w zborze. A potem robisz na zahradkę. Potem robisz coś w ogrodzie. Potem idziesz do roboty. Potem idziesz do pracy. A nie masz czas na tą komórkę. I na tą komórkę nie wystarcza ci czasu. Ale kiedy przyjdą ciężkości. Ale kiedy przyjdą trudności. Może cię wywracić. Może cię powalić. Ty potrzebujesz głęboko, głęboko iść. Musisz iść głęboko i a głęboko. A wodę nie powierzchową wodę lęsać, ale od spodu. I ssać nie tylko tą wodę powierzchowną, która z góry płynie, ale tą z ziemi ssać. Głęboko musisz iść. Musisz iść bardzo głęboko. Lebo Pan się to tak to praje. Pan tak tego oczekuje, życzy sobie. Ako właśnie te korzenie idą? Jak te korzenie idą? Za czym idą? Czego one szukają? Wiecie, to jest tużba. To jest pragnienie. Korzenie to jest tużba wiary. To jest takie pragnienie wiary. Masz ty tużbu wiary? Czy ty masz swoje pragnienia wiary? Powiedzcie mi, po czym tużycie? Powiedzcie, za czym tęsknicie, czego pragniecie? Tużycie po to, aby wasze miasto było spasione? Tęsknicie, pragniecie tego, żeby wasze miasto było zbawione? Tużycie po to, aby wasze rodziny były spasione? Pragniecie tego, żeby wasze rodziny były zbawione? Tużycie po to, aby byli spaseni Polacy? Tęsknicie za tym, żeby polski naród, Polacy byli zbawieni? Albo aj na całym świecie, aby byli spaseni. Żeby ludzie z całego świata byli zbawiani. A nie masz tużby wiary. Jeżeli nie masz tych pragnień wiary. Tak twoje korzenie nie funkcjonują. Twoje korzenie nie działają, nie funkcjonują. A to, co żywi twoje korzenie. Jeżeli to, co karmi twoje korzenie. To jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. Preto čítajte Božie slovo. Dlatego czytajcie Boże słowo. Wy znowu zrodzeni bracia a sestry. Wy narodzeni na nowo bracia i siostry. Wy, którzy macie obecenstwo z Panem. Wy, którzy macie relację z Panem. Milujcie Boże słowo. Kochajcie Boże słowo. A te korenie wiery proste niech idą do każdego wersika, do każdej strony. Te korzenie wiary niech wchodzą w każdy wiersz, w każde słowo. Cieszcie się ze wszystkich zaslubeni. Cieszcie się ze wszystkich obietnic. A żyjcie tym. Żyjcie tym. A ta wlhkość. I ta wilgoć. Kiedy ten strom nie ma wlhkość. Jeżeli to drzewo nie ma wilgoci. A nie ma, proste, tej płodzie nie jest wlhkość. I w tej ziemi nie ma wilgoci. Tak się dalej już nie rozwijają te korzenie. Te korzenie już dalej nie rosną, nie rozwijają się. Te korzenie potrzebują iść stale dalej a dalej. Te korzenie muszą iść ciągle dalej i dalej. A te żywiny Bożego słowa. I te witaminy, te, co to tam jest, minerały Bożego słowa. Minerały Bożego słowa, prawie przez te tużby wiery. One przez te pragnienia wiary. Sa dostawają gore. Wychodzą na zewnątrz. Robią z was strom. Powodują, że stajecie się drzewem. A przynoszacie owoce. I przynosicie owoce. To jest kolobę. To zatacza koło. To jest praca Ducha Świętego. To jest praca Ducha Świętego. Duch Święty pracuje. Duch Święty pracuje. Proste Duch Święty ożywuje tużby wiary. Duch Święty ożywia te pragnienia wiary. Chrześcijan, który nie ma już duchowny program. Chrześcijanin, który już nie ma takiego duchowego programu. Nie ma duchowne priania. Nie ma takich oczekiwań, życzeń duchowych. To mu wyschyniają korzenie. Wysychają mu korzenie. To jest otázka czasu, kiedy będą aj listy tak wiseć. To jest tylko kwestia czasu, kiedy listki tak. A potem, kiedy przyjdzie taki chrześcijan do zgromadzenia. Taki chrześcijanin przyjdzie do zboru. Już mu wisi wszystko. Już mu wszystko wisi. Wisia mu uszy jako zajacowi. Uszy mu wiszą jak u zająca. Nos mu wisi. Wszystko mu wisi. No taki człowiek już takiego człowieka ani Pan Bóg nie wie położyć. Takiego człowieka nawet Pan Bóg już nie jest. Twoje korzenie musi żyć. Twoje korzenie muszą żyć. A potrzebują obecenstwo z Duchem Świętym. I potrzebują relacji z Duchem Świętym. Ty musisz mieć święte tużby. Musisz mieć święte pragnienia. A te święte tużby Duch Święty właśnie przynosza skrze słowo do twojego i serca. I te święte pragnienia Duch przez słowo przynosi do twojego życia. Teraz nie len pre was każe, maj pre seba. Ja teraz głoszę nie tylko dla was, dla siebie też. Moja żona wie. Moja żona wie, o czym mówię. Wiecie, niekiedy mówię rzeczy, które nie są z mojej głowy. Czasami mówię rzeczy, które nie są z mojej głowy. A wiem, że jest to praca Ducha Świętego. I wiem, że to jest praca Ducha Świętego. Ale kiedy wiesz, ty możesz zachranić swoich bliskich. Ale wiesz, możesz swoich bliskich uratować. Ty możesz zapasić za nich. Możesz o nich walczyć. Te korzenie twojej wiery proste sają tu podporu Bożego Słowa. Że te korzenie twojej wiary, one wysysają tą wiarę, nadzieję dla twoich bliskich. Potem pre twój lud. Dla twojego ludu. Pre twój naród. Dla twojego narodu. Pre celý svet. Dla całego świata. Milujesz ty jeszcze wobec nikogo? Czy w ogóle jeszcze kogokolwiek kochasz? Jeszcze ci wobec na niekom zależy? Zależy ci jeszcze na kimkolwiek? Już nie schną wobec twoje korzenie? Czy twoje korzenie nie usychają w ogóle? Przypadkiem? Nie obwisły. A nie uschynają twoje plody? I nie usychają twoje owoce? To owoce, które było tak żyjące. To owoce, które były tak godne pożądania. Z daleka przychodzili. Z daleka przychodzili. Aby jedli z tego owocu. Żeby zjeść tego owocu. Aby widzieli tu krasę Bożą w twoim żeby żywocie. Żeby widzieli to piękno Bożego życia w tobie. A teraz jest to już bez tej wlahy? No teraz to już jest bez tej wilgoci. Mam w zahradzie viac ako 40 stromov. Mám v ohrode viacej než 40 drzew. A každý rok musím nejaký strom vyťať. I každého roku muszę jakieś drzewo wyciąć. A wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Úplne vyschnie. Zupełnie vyschnie. A neviem prečo. Ja neviem dlaczego. Ja ho polievam. Polievam go. Starám sa o neho. Troszę się o niego. A on vyschnie. A on vysychá. Mám ľútosť. Žałuję. Jest mi przykro. Ale chytím sekeru. Ale biorę siekierę. A vytnem ho. I vytnę. Vyberem ho aj s koreňom. Vrve go razem s kořeniami. A postavím tam nový stromček. I sadzę tam nové dřevko. Brat, dneska sme boli ďalšie dva stromčeky kúpiť, však? Tu je Sylvek i byliśmy dzisiaj kolejne dva dřevka kúpiť razem. Vždycky nejaký ten strom sklame. Ciągle któreś to drzewo zawiedzie. A obyczajnie takie stromy sklamą, które ste najwyższą nadzieję do nich kładą. Często zawiodą najbardziej te drzewa, w którym największą nadzieję pokładam. Wiesz, jaką wielką nadzieję wkładał Pan Jezus w Ciebie? Wiesz, jaką nadzieję w Tobie Pan Bóg położył? Kiedy mu mówił, Panie Jezusu. Kiedy mówiłeś, Panie Jezu. Dziękuję, że Ty mi odpuścił moje grzechy. Dziękuję, że wybaczyłeś moje grzechy. Chcę Ci być wierny. Chcę Ci być wierny. Chcę Ci służyć. Chcę Ci służyć. Chcę Cię miłować. Chcę Cię kochać. Wiesz, jaką wielką nadzieję ten zahradnik wkładał do Twojego stromu. Wiesz, jaką nadzieję ten ogrodnik pokładał w Twoim drzewie? A dnes? A dzisiaj? Ten strom Twojego żywota. To drzewo Twojego życia. Wysycha. Wysycha. Twoje listy zwedli. Listki zwiędły. Už aj tvoje ovocie je zvednuté. Ten ovoc sa už taký zvienduje. Už je nežiadúci. Už nie je zgodné požądanie. Aj hľa, už je priložená sekera. I oto sekera je přiložena. Ku každému stromu. Do každého dřeva. Ktoré neprináša ovocie. Ktoré nepřinosí ovocu. Oj, keby si sa spamätal aspoň dnes. Kdybyš nawet dzisiaj się upamiętał. Keby si poznal dnes čas svojho navštívenia. Kdybyš dzisiaj zrozumiel, rozpoznal deň svojho navštívenia. Jedzenia. Aby si sa rozzelenal. Nie, żebyś się zazielenił. Aby sa twoje owocia rozżarili. Żeby twoje owoce znowu rozkwitły. Aby zaczął si znowu czytać pismo. Żebyś na nowo zaczął czytać pismo. Aby si sa znowu zaczął modlić. Żebyś na nowo zaczął się modlić. To, co trzeba robić w skrytości, aby si to robił w skrytości. To, co trzeba robić w ukryciu, żebyś robił w ukryciu. A to, co ma być zjawne w twoim życiu. A to, co ma być objawione w twoim niech życiu. Wyjdzie. Niech wyjdzie. Niech żiary na sławę Bożą. Niech płonie na Bożą chwałę. Ale jak nie uczynisz pokanie. Ale jeżeli nie będziesz pokutował. Sekera jest przyłożona ku każdemu stromu. Sekera jest przyłożona do każdego drzewa. Pretože vyschýňa tvoj život. Dlatego, že tvoje życie vysychá. Nie Boh je tomu na príčine. Nie Bóg jest winien tego. On urobil všetko. On zrobił wszystko. On povedal na Golgote, dokonané je. On na Golgote powiedział, wykonało się. Ja som ťa ošetril. Zadbałem o ciebie. Dal som ti živiny. Dałem minerały. Okopal som ťa. Okopałem cię. Ohradil som ťa. Ogrodziłem cię. Urobil som všetko. Zrobiłem wszystko. Dokonané je. Wykonało się. A prečo vyschýňaš? Dlaczego vysychasz? Prečo nie prinášaš ovocie? Dlaczego nie przynosisz owocu? Navráťte sa ku mne. Navróćcie się do mnie. A navrátim sa k vám. Navrócę się do was. Tak hovorí Hospodin. Tak mówi Pan. Umyjcie swoje serca, grzesznicy. Obmyjcie, grzesznicy, swoje serca. A nie wyhowarajcie się. A nie wytykajcie sobie, nie wymawiajcie się. A ten za to może. Że winien jest ten albo tamten. Chodźcie ku mnie w płaczu i pokani. Przyjdźcie do mnie w płaczu i pokucie. Ja jestem przyprawiony zmiłować się nad wami. Jestem gotowy nad wami się zmiłować. Jestem przyprawiony wam odpuścić. Jestem przygotowany, aby wam wybaczyć. A przyprawiony jestem, aby som wam dał nowe rozważenie. I gotowy. Gotowy jestem, żeby dać nowe rozwiązanie. Ach, sa niekto nie narodzi znowu. Jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo. nie uvidí kráľovstvo Božie. Nawet nie zobaczy królestwa Bożego. Aj tí, ktorí tam boli. I ci, którzy tam byli. Ak nezotrvajú do konca verní. Jeżeli nie wytrwają wierności do końca. Ich skutky, ktoré boli predošlé, sa ani nespomenú. Tých przeszłych uczynków nawet nikt nie wspomni. Môžeš hovoriť o tom, aké veľké prebudenie bolo. Môžeš mówić o tym, jak wielkie było przebudzenie. Ako Duch Svätý pracoval v tvojom živote. Jak Duch Święty pracował w twoim życiu. A teraz je tvoj život ako uschlá bylina. Jeżeli twoje życie teraz jest jak uschła roślina. A twoje korenie nie mają obecenstwo z Duchem Świętym. A twoje korzenie nie mają relacji z Duchem Świętym. A żywiny Bożego Słowa nie wchadzają do twojego serca. I te minerały Bożego Słowa, one nie wpływają do twojego serca. To, co ty wspominasz, już nikt nigdy wspomina nie będzie. To, co ty wspominasz, tego już nikt nigdy nie wspomina. Nawróćcie się ku mnie. Nawróćcie się do mnie. A nawrócim się ku wam. A zwrócę się ku wam. Umyjcie swoje serca, grzesznicy. Obmywajcie swoje serca, grzesznicy. A tak mówi Pan Jezus. I tak mówi Pan Jezus. Pójdźcie ku mnie. Pójdźcie do mnie. Wszyscy. Wszyscy. Którzy pracujecie, a jesteście obciążeni. Którzy pracujecie i jesteście spracowani. A ja wam dam odpoczynek. A ja wam dam odpocznienie. Uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Lebo som cichy a pokorny sercem. Bo jestem cichy i pokornego serca. A. Dám vám odpočinu vašim dušiam. Dám odpočinenie dla vašich duš. A potom poďte a budeme sa pravotiť. A potom pôjdeme a budeme sa pravovať. Ak boli vaše hriechy červené ako šarlát. Jeżeli vaše grzechy były červené jak škarlát. Pre krv Kristovu budú biele ako sneh. Krev Chrystusovú staną się białe jak śnieg. Ak si bol odvrátený od Boha. Jeżeli byłeś odwrócony od Boga. A nehľadal si jeho prítomnosť. I nie szukałeś jego obecności. On sa ťa dotkne. On cię dotknie. A on bude viditeľný v tvojom živote. I bude widoczny w twoim życiu. A bude to na jeho cześć, na jeho slávu. I bude to na jego cześć i chwałę. Na radosť twojej duši. Na radosť dla twojej duszy. A na záchranu mnohých ľudí. I ku zbawieniu wielu. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť. Ďakujeme, drahý spasiteľu, Pane Ježišu Kriste. Ďakujeme, drogý zbaviteľu, Pane Jezu. Ďakujeme ti za to, že si nás učinil tým živým zrnom. Ďakujeme tobie za to, že učiniłeś z nás te živé ziarna. A my podľa tvojho slova. A my według twojego słowa. Ktoré nás volá k tomu, aby sme boli vnorení do tej tvojej smrti. Ktoré nás zaprašia do tego, že by sme sa v tvojej smrti zanúžili. Chceme, aby v nás pôsobila neustále smrť. Chceme, aby v nás neustále tá smrť povodovala. Aby umrtvovala naše žiadosti tela. Aby umrtvovala požądliwości našeho tela. A aby oživovala Kristove túžby. I żeby ożywiała to te Chrystusowe pragnienia. Aby Chrystus był rozwinuty a widzialny. Żeby Chrystus był rozwinięty i widoczny w nas. O, pożegnaj nas, Panie. Pobłogosław nas, Panie. A daj tu miłość. I okaż tą łaskę. Aby ten to dzisiejszy dzień. Żeby ten dzisiejszy dzień. Kiedy zazniewało twoje kiedy słowo. Rozwinęło twoje słowo. Aby przyniosło użytek. Żeby przyniosło owoc. Czasnego. Doczesnego. Ale aj wiecznego życia. Ale też i wiecznego życia. Amen. Amen.